goed, zo vertrek je dan op 28 juni 1948 naar Balikpapan. Een tijd vol nieuwe ervaringen en belevenissen. Dat was het ook voor je collega's daar. En jij schilderde allerlei plekjes in Balikpapan. En die werden graag gekocht als herinnering door de mensen. Dat moet er niet vallen. Hoe kom ik er allemaal aan? Ja. Iedereen heeft me geholpen. Of heb je nog? De pak ook. Nou, wel een goeie dag.